Biblioteca Maia Martin, în fiecare marți, la Radio Club XXL România, la ora 21. Gazda dumneavoastră, Maia Martin. Dragii mei, sunt Maia Martin și vă spun bine ați venit la o nouă emisiune, Biblioteca Maia Martin. Proiectul cultural cu același nume se află la adresa de internet martinmaia.blogspot.com. Am publicat în ultima vreme alte două cărți în Biblioteca de Carte Online. Maria Sava, Nebunul Visător și Ciprian Vulcan, Un aventurier nemișcat. Cărțile cuprind articole semnate de Maria Sava și Ciprian Vulcan și publicate în blogul bibliotecii în anii 2011 și 2012. De curând am dat blogului o specializare mai restrânsă, bibliotecă audio, video și de carte online. Așadar, articolele apărute în acest blog vor fi puse la dispoziția dumneavoastră într-o formă mai elegantă și legată în cărți online. Prima carte, Nebunul Visător, cuprinde articole scrise de Maria Sava. Eseurile dedicate lui Panaiti Strati sunt urmate de articole diverse ce tratează tema prostiei, cazul Wagner, Mitul Peșterii și multe altele, dar și eseuri de artă în care o regăsim pe Maria Sava aplecându-se cu atenție asupra picturii lui Ion Țuculescu și El Greco. Cea de-a doua carte, Un aventurier nemișcat, cuprinde articole semnate de Ciprian Vulcan, majoritatea lor tratând opera lui Emil Cioran. Veți găsi însă și câteva interviuri realizate de autor, dialoguri cu Liviu Ciocârlie, Ger Lepers, Michael Onfray, pe marginea operei lui Emil Cioran. Cărțile le găsiți în raftul aflat în bibliotecă la adresa martinmaia.blogspot.com. În această seară vă invit să ascultați fragmente din capitolul 4 al volumului Amurgul gândurilor de Emil Cioran. Proiectul Eu zbor, veniți cu mine cuprinde texte literare scrise de mine și de diversi autori în dialog cu pictura mea. Din volumul Eu zbor, veniți cu mine, semnat de Violeta Petre și de mine, am ales câteva poezii scrise vis-a-vis de lucrările mele și vi le prezint într-un material audio. Volumul se află în Biblioteca de Carte Online, la adresa menționată mai sus, și este volumul cu numărul 2. În același timp, este și prima carte apărută în cadrul proiectului Eu zbor, veniți cu mine, din cele trei publicate până acum. Vă invit să ascultați o poezie scrisă de mine vis-a-vis de lucrarea Mir sub soare, o pictură realizată în anul 2006. Poezia și pictura au apărut în antologia Eu zbor, veniți cu mine, realizată în 2011, antologia fiind volumul cu numărul 4 al colecției de carte online și cel de-al doilea volum din cadrul proiectului Eu zbor, veniți cu mine. Din literatura contemporană, vă invit să ascultați poezii de Gabi Schuster, Gina Zaharia, Emil Enache Druncea, poezii dedicate mie, scrise cu diferite ocazii, de Adrian Graunfels, Dorina Șișu, Viorel Ploieșteanu, Dorina Neculce, Ion Vanghele, precum și o traducere a lui Adrian Graunfels a Dispariției lui Ori Halevi. Din literatura clasică veți asculta câteva poezii de Nichita Stănescu: A cumpăra un câine, A mea, Evocare, Altă matematică, Acum vom sta, și o poezie de Mihai Eminescu, Mai am un singur dor, poezie pe care am învățat-o întâi ca o romanță de la mama când eram copilă. Muzica este semnată de Corala Euterpe, dirijor Geta Aldea, la pian aflându-se profesoara Camelia Pavlenko. Melodiile fac parte din albumul Bijuterii Corale Românești. Despre acest cor și acest album v-am vorbit însă în ediția trecută. Vă anunț cu bucurie și noi colaboratori ai bibliotecii, ale căror creații vi le voi prezenta în emisiunile viitoare, Puiu Crețu și Cosmin Vaman. Melodiile și albumele lor folk se află însă deja în biblioteca Maia Martin la adresa martinmaia.blogspot.com. Vă las în compania lecturilor și a muzicii corale, în speranța că veți regăsi acel strop de spiritualitate, de gând, de introspecție și de liniște ce vă va face să uitați de nebunia cotidianului și să vă reamintiți de voi înșivă. Audiție plăcută! A dumneavoastră, Maia Martin. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Emil Cioran. Amurgul gândurilor. Fragmente. Capitolul 4. Curios cum, atunci când îți dai seama că ființele sunt umbre, că totul e zadarnic, te îndepărtezi de lume pentru a găsi unicul rost în contemplația nimicului, când puteai prea bine rămâne în umbrele și în nimicul de fiecare zi. De unde să derive nevoia de a superpune neantului efectiv un neant suprem? Pierderea naivității naște o conștiință ironică pe care nu o poți înăbuși nici în preajma lui Dumnezeu. Te tăvălești într-o isterie duioasă și spui tuturor că viețuiești și ei te cred. Devenirea e agonie fără deznodământ, fiindcă supremul nu e o categorie a timpului. A suferi e modul de a fi activ, fără să faci ceva. În mod corect, nu te poți întreba ce este viața, ci ce nu este. Numai după ce ai suferit pentru toate lucrurile, ai dreptul să-ți bagi joc de ele. Cum o să calci în picioare ce n-a fost chin? Sensul universalei ironii. Doar pentru cei ce și-au dormit viața, moartea poate însemna un somn. Ceilalți, atinși de veghe, vor supraviețui treji cenușii lor sau scheletului ironic. Când nicio fibră n-a rămas nestrăpunsă de cunoaștere, atunci nimic nu te poate face să crezi că ai încetat cândva a fi conștient. Și se pare explicabil să mori, Dar cine te-ar putea opri să crezi că ai înceta să știi și să te știi? E ca și când nu-ți vei odihni capul nicăieri și niciodată. Dorința de singurătate să fie oare altceva decât deghizarea poetică a egoismului? Orice fel de luciditate este conștiința unei pierderi. Împotriva sinuciderii nu se poate face decât un fel de întâmpinare. Nu e firesc să-ți pui capăt zilelor înainte de a-ți fi demonstrat până unde poți merge, până unde te poți împlini. Deși sinucigașii cred în precocitatea lor, ei totuși consumă un act înainte de a fi atins o maturitate efectivă, de a fi copți pentru o stingere voită. Că un om vrea să termine cu viața este ușor de înțeles. De ce nu-și alege însă culmea, momentul cel mai favorabil al creșterii lui? Sinuciderile sunt oribile chiar prin faptul că nu se fac la timp, că ele întrerup o soartă în loc să o încunune. Un sfârșit trebuie grădinărit. Pentru antici, sinuciderea era o pedagogie. Sfârșitul încolțea și înflorea în ei. Și când se stingeau de bunăvoie, moartea era un sfârșit fără amurg. Lectura Maia Martin. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Aspirația spre înălțare. Autor Violeta Petre. Am încercat să mă înalț până la cer, în fiecare răsărit plin de culori, și n-am putut să mă ridic până la nori, căci muzele nemulțumite-mi cer răspunsuri la întrebări fără răspuns. Cum, de ce vreau să mă desprind de jos? E sigur că acolo e mai frumos și ce-i aici mie nu mi-e de ajuns. Simt că n-am aer și sunt închis în cerc, aspir spre dincolo de ceruri 10. Aici îmi este versul atât de rece și într-un desen să îl traduc în cerc. Mi-s brațele întinse spre înălțimi și agățat de un colț de cer albastru, în gând o rugăminte spre un astru, de unde prind un gând de heruvim. Frumosul și bestia ea. Autor: Violeta Petre. Privește în ochii mei și vei vedea cum plânge frumusețea rătăcită în muntele de gheață, ce se vrea iubirea, bestie ascunsă de ispită. Tu ești frumos în straie de lumină, în verdele pădurii îmbrăcat. La tine în brațe florile se închină și își ating nectarul cu păcat. Eu mă ascund în veștejite ramuri, iubirea în scântece de ploaie strig, pictez cu roșul macilor din lanuri, doar vise ce se scutură de frig. Logodnici în toamnă. Autor: Violeta Petre. Se logodește galbenul spre seară cu ruginiul frunzelor în vânt. E toamnă tristă, iarăși, pe pământ, dar lămâița începe să răsară. Să împodobească tainice ea tace, în care miri aleg un drum îndoi. Deși e frig și lacrimi plâng în ploi, logodnele în toamne dorm în pace. Și curge vinul proaspăt în pahare, în hore pașii se învârtesc nebuni, țâșnește țuica din albaștri pruni și-i veselie mare în trehotare. Primăvară, vitraliu magic. Autor: Violeta Petre. La tine în brațe râde primăvara în infinite nuanțe de lumină. Ne cântă curcubeul cu chitara, pictând un dor și o lacrimă divină. Și mă încălzesc la adăpost de stele, în jocul tău ce îl așterni timid. Timiditate, flori și joc de ele, în iarna cea de ieri, îngheț, închid. Aripi îmi cresc ușor în vise albe, când mă inviți cu tine spre înalt. Albastru mă adună și mă soarbe într-un balans și un echilibru alb, în care doar culorile mă iartă, că te iubesc pe tine, primăvară, vitraliu magic agățat de-o toartă a timpului ce alunecă și zboară. Armonia prietenilor. Autor: Violeta Petre. Undeva, cândva, la începuturi, când munții plângeau de singurătate, a căzut din neant sămânța prieteniei și a îmbrăcat pământul în armonia nesingurătății. Într-un dans al destinelor, oamenii s-au îmbrăcat în surâsul altor destine, preamărind prietenia. Un cerc deschis către zbor, așteptând zadarnic noi candidați la armonie. Lectura: Maia Martin. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Miri sub soare, împletește cerul safire, curge albastrul, ton lângă ton, pe umeri albi, jumătăți compacte, arc tensionate, dorință apropiere, dorință împlinire, nupțial dans, i-aduce azi aici, pe micul Cupidon, ce-n arcul său întins, iubirea lor a prins. Un porumbel adoarme trecutul dureros, un altul vânt împinge cu aripi, lauri de viață și noroc. Imensa soarelui de rază sfințește aprig cântul lor. Miri sub soare, contopiți veți fi precum absorbita apă în grabă de deșert. Autor Maia Martin. Lectura Maia Martin. Biblioteca Maia Martin. martinmaia.blogspot.com. Bibliotecă audio, bibliotecă de carte online. Biblioteca Multimedia Maia Martin. cumpăra un câine. A venit îngerul și mi-a spus: nu vrei să cumperi un câine? Eu nu am fost în stare să-i răspund. Cuvintele pe care le-aș fi putut striga erau lătrătoare. Nu vrei să cumperi un câine? M-a întrebat îngerul, ținând în brațe inima mea lătrătoare, dând din stânga ca dintr-o coadă. Nu vrei să cumperi un câine? M-a întrebat îngerul, în timp ce inima mea dădea din sânge ca dintr-o coadă. A mea. Singuratecă, ea mă așteaptă să-i vin acasă. În lipsa mea, ea se gândește numai la mine, ea cea mai dragă și cea mai aleasă dintre roabele sublime. Ei îi se face rău de singurătate, ea stă și spală tot timpul podeaua până o face de 14 carate și tocmai să calce pe dânsa lichiaua. Ea spală zidul casei cu mâna ei și atârnă pe dânsul tablouri ca să se bucure derbedeul, căzut de la ușă în ecouri. Ea își așteaptă bărbatul bețiv ca să-i vină acasă și degetele albe și le mișcă la șciv pentru ceafa lui cea frumoasă. Pregătindu-i-le de dezbătat, ea ține în boluri și zeamă acră, părul lung și negru și-l întinde de la ușă spre pat, să nu greșească bărbatul niciodată drumul predestinat. Evocare. Ea era frumoasă ca umbra unei idei, a piele de copil mirosea spinarea ei, a piatră proaspăt spartă, a strigăt dintr-o limbă moartă. Ea nu avea greutate ca respirarea, râzândă și plângândă cu lacrimi mari, era sărată ca sarea slăvită la o spețe de barbari. Ea era frumoasă ca umbra unui gând. Între ape numai ea era pământ. Autor: Nikita Stănescu. Lectura: Maia Martin. Thank you. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Altă matematică. Nikita Stănescu. Noi știm că unu ori unu fac unu, dar un inorog ori o pară nu știm cât face. Știm că cinci fără patru fac unu, dar un nor fără o corabie nu știm cât face. Știm, noi știm că opt împărțit la opt fac unu, dar un munte împărțit la o capră nu știm cât face. Știm că 1 plus 1 fac 2, dar eu și cu tine nu știm, vai, nu știm cât facem. Ah, dar o plapumă înmulțită cu un iepure face o roșcovană, desigur. O varză împărțită la un steag fac un porc. Un cal fără un tramvai face un înger. O conopidă plus un ou face un astragal. Numai tu și cu mine înmulțiți și împărțiți, adunați și scăzuți, rămânem aceiași. Pierd din mintea mea, revină-mi în inimă. Acum vom sta. Autor Nikita Stănescu. Acum vom sta înăuntru unui ochi, văzuți din toate părțile. Sfera ne va înconjura glorios, deodată cu hărțile. Copaci cu vârfurile întoarse spre noi, munți, orașe, catedrale. Ca pe un zid al morții, mașinile înnegresc. Albe spirale. Te țin de umăr, tu înclin tâmpla rece ca întotdeauna. Suntem doi și singuri și în loc de inimă ne bate luna. Lectura Maia Martin. Thank you. Biblioteca Maia Martin. Mai am un singur dor. Autor Mihai Eminescu. Mai am un singur dor. În liniștea serii, să mă lăsați să mor la marginea mării, să-mi fie somnul lin și codrul aproape, pe-ntinsele ape să am un cer senin. Nu-mi trebuie flamuri, nu voi sicriu bogat, ci mi-mi plătiți un pat din tinere ramuri. Și nimeni în urma mea nu-mi plângă la creștet, doar toamna glas să dea frânzișului veșted. Pe când cu zgomot cad izvoarele într-una, alunece luna prin vârfuri lungi de brad. Pătrunză talanga al serii recevând, deasupra-mi teiul sfânt să-și scuture creanga. Cum nu-i mai fi pribeag de atunci înainte, mor troienii cu drag aducerea minte. Lucifer ce răsar din umbra de cetini, fiind un prieten, o să-mi zâmbească iar. Va geme de patemi al mării aspru cânt, ci eu voi fi pământ în singurătate-mi. Lectura Maia Martin. Thank you. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Ca un arbore. Autor Emile Nache Druncea. Ca un arbore trece ora prin mine. Pentru fiecare frunză un gând. Rămân crengile, gânduri plutitoare. La rădăcinile arborelui devin. Trec secundele, orele. Timpul desenează inele. Lectura Maia Martin. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Ca o plantă fără gânduri. Autor Gabi Schuster. Ființa mea descreierată stă fără gând în noapte, plantă ce-și leapă de frunzele. În marginea propastiei de gheață, firea își hibernează moartea, fără revolte, fără paradisuri. Înapoiul neinventat se îngroașă mândru ca flacăra ce pârjolește toate nașterile din care venim. Beția neființei jur împrejur mă ține în brațe ca o singură iubire definitivă. Băzmuind. Autor Gabi Schuster. Vălul lunii dezvelește coapsa pădurii pe care stau încrustate zânele. Codrul, mai bătrân, își pavează scorburile de la început. Metodic, prințul caută mărul până la floare, recuperându-și în sfârșit liniștea pierdută. Resturile de pâine fac trilul în gușa plină. Drumul către casa părintească e de nerecunoscut. Pe câmpul de luptă, Homer adună săbiile rupte care numără morții. Inspirată, luna nu mai citește povești. Zânele bune au ajuns în stradă și cele rele. Iar nunțile sunt cu dar sau deloc. Lectura Maia Martin. Oh. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Eu nu știu să brodez, Doamne. Autor: Gina Zaharia. Eu nu știu să brodez, Doamne. Eu știu doar să fiu secetă și să tai cântecul ciocârliei cu un fir de iubire. Ți-am lăsat câțiva stropi de pelin pe cămașa îmbrățișărilor. Am vrut să desenez o scară, dar te-am văzut la balul viorilor, mințindu-te că nu m-ai zărit niciodată în alb. Eu nu știu să așez tablourile în sala cu murmure fine. Aș putea sparge, fără motiv, parfumul de argint cu sigiliu violet. Lectura: Maia Martin. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Dispariție. Ori Halevi, din volumul Călătorii spre Nicăieri. Traducere: Adrian Graunfels. Pleacă, zise femeia. Pleacă. Ascultător, în tăcere, bărbatul se închide în trupul său și dispare. Se trezește gol pe pământul unei stele reci, la capătul universului. Zodii necunoscute se învârteau peste el. Lângă el, o masă din lemn crăpată, pusă pentru 5 persoane. Kilometri în jur, niciun suflet. Părul lui albește în secunde. Înțelege. Lumina casei s-a stins. În noaptea asta mare nu va găsi drumul de întoarcere. Lectura: Maia Martin. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Adrian Graunfels. Pentru că este o specială și o dragă, dedic traducerea asta în premieră mondială doamnei Maya Martin. O lume plină. Autor Merhav Yeshurun, 1978. Din cartea Ghid pentru cei ce ating substantivul. Traducere Adrian Graunfels. Plin, plin, plin, lume plină, plină, plină de exemple, plină cu mostre. Plin, plin, plin, lume plină de găuri. Fiecare gaură e o afacere, gaura, gaură și umplutura ei. Țeava, țevi și bolboroseli, bâlbâiala cuvintelor, cavități pline de cuvinte de anihilat, le vergi în gaură și o umpli. Femei, femei, femei, o lume plină de femei. O, cum am putea condamna o lume plină de femei? Plin, plin, plin, lume plină, plină. Atunci de ce lumea nu e plin, plină? Tandem. Autori Viorel Ploieșteanu și Dorina Șișu. Dedicată Maiei Martin. Te apucași să zbori, te loviști de nori, indirect, iubind, prea concret, trăind. Suntem, deci, avem, patruiem, tandem. Gândurile mele despre unii oameni. Dedicată Maiei Martin. Autor Dorina Neculce. Unii oameni s-au născut din flori și din fluturi. Au buzele îmbrăcate într-o mie de petale, parfumate cu zâmbet de naiadă și alunecă în zori pe marginea dumbrăvilor, topindu-se în râuri de soare, adună visele în straturi reavăne cu pământuri sacre. Le stropesc în razele lunii cu boabele de rouă și cu vânt. Neobosiți străjeri ai cetăților străvechi, îngroapă armele și armura în temelii surpate și așteaptă ramura de măslin să înflorească. Unii oameni au frumusețea tovarășă de suferință și cântă plângând cu trupurile împrumutate, eterice, pline de sevă. Ei trec pe lângă țărmul mării, sprijinindu-l, și simt că niciodată nu le este frig. În lacrimile mele te înveșmânt. Autor Ion Vanghele. Poezie dedicată Maiei Martin. În lacrimile mele te înveșmânt, tu îngere lucind în neprihană. Eu sunt în umbra ta, numai pământ, o noapte ce înzori tăceri de stram. Și mă preumblu pe alee trist, învăluit de doruri și tandrețe, o umbră, fiindcă în rest nu mai exist, decât o ploaie plină de tristețe. Mă fulger nopțile cu taina ta, cu murmurul din vorba rătăcită. O floare albastră de nu mă uita, în dorul din grădina îngrădită. Amurgul ne-mpresoară violet, pe pașii tăi cei scuturați de vreme, arunc cu flori și versuri de poet, doar vântul noaptea când te strigă geme. Lectura Maia Martin. Biblioteca Maia Martin, în fiecare marți, la Radio Club XXL România, la ora 21. Gazda dumneavoastră, Maia Martin.